यावत यथाभ्याम ये हुआ था, उसके आगे चलेगा। पूजायां नानंतरम यावत यथाभ्याम की अनुवृत्ति है, यावत यथाभ्याम युक्तम अनंतरम तिंगंतम पूजायां नानंदातम। अनंतर व्यवधान नहीं हो तो अनंतर सूत्रे कहा, नहीं तो जहाँ अनंतर नहीं कहेंगे तो व्यवहित होने पर भी होता है खाली वाक्य में रहने से। तिंगंत पूजा नानदातम, अनुदात प्राप्त किससे? यावत था अनुदात प्राप्त है तिंग तिंग उसे प्राप्त है, यावत था भी निषेध करता है। हाँ, यावत था भी हम युक्तम अनंतर तिंगंत पूजा नान, यावत पचति शोभनम, यावत पचति में या शोभनम, यथा पचति शोभनम, यावत यथा से अनुदात नहीं होगा। पूजायाम किम यावत भुंगते, यहाँ अनुदात हो जाएगा, तिंगति अनुदात प्राप्त है, यावत यथाभ्याम से निषेध होता है, किंतु पूजायाम नानंतरम इससे नियम हो जाएगा, पूजा होने पर निषेध होगा, पूजा नहीं तो अनुदात हो जाएगा, यावत भुंगते अनुदात है। अनंतरम किम यावदेव दत्त पचति शोभनम, तो यावत के साथ पचति का संबंध है कि तो व्यवहित तो हो गया, अनंतर नहीं अंतर हो गया, इसे यहाँ क्या होगा पचति में? पूर्वेण अत्र निघात प्रतिषिध्यते, यावत तथाभ्याम से निषेध होता है किंतु अनंतरम सूत्र से फिर अनुदात हो जाएगा। न की अनुवृत्ति है पूजा न अनंतरम, नियम करेगा अनुवृत्ति, अच्छा अनुवृत्ति होने से ही हो सकता है। पूजायाम नानदातम अनुदातव भवती इत्यर्थ, इसका अर्थ कर दिया नानदातम का अनुदातव भवती, यावत यथाभ्याम से नानदात हुआ। पूजायाम न अनंतरम यावत यथाभ्याम युक्तम अनंतरम तिंगत पूजायाम नानदातम, या अभ्यामित तिंगंत नानुदातम, पहले यावत यथा से युक्त तिंगंत अनुदात निषेध हुआ, फिर पूजायाम नानंतरम यावत यथाभ्यामितम अनंतरम तिंगंतम पूजायाम नानुदातम, ये तो ठीक दिया वृत्ति में, इसमें तो भ्रामक हो गया। युक्तम अनंतरम तिंगंत पूजायाम विषय नानुदातम न भवति, किंतु अनुदातमय भवती, तो अनुदात ही होगा, और प्रत्युदाहरण जो है अनुदात नहीं होगा। टीका में तो दिया अनुदातव भवती, तो वृत्ति में ऊपर सूत्र में यावदाभ्यम तो अनंतर तिंग पूजा में नानदातम न, फिर एक न चाहिए नानदातम न, पूर्व सूत्र जो प्राप्त है उसका निषेध करने की वृत्ति से पता नहीं चलता है, मृत्यु से ही चल रहा है नीचे। हाँ, ऊपर कर देना पड़ेगा, तिंगंद पूजा नान दातम न न भवती करने से हो जाएगा, उसमें है काशिका में अनुदात का निषेध नहीं होगा, अनुदात होगा, इसलिए यावत पचति शोभनम, तो पचति तीनों अनुदात हो जाएगा, यावत पचति शोभने अनुदात चिन्ह कर दो तीनों, यावत पचति शोभनम यथा पचति शोभनम, ये भी अनुदात हो जाएगा। पूजाएँ किम यावत भुंगते, यहाँ पूजा नहीं होने से यहाँ निषेध हो जाएगा, अनुदात नहीं होगा। अनंतर किम यावदेवता पचति शोभनम, अनुदात निषेध हो जाएगा, पूर्वेण अत्र निघात प्रति, ये ठीक हो गया। अनंतर यावदेवतत पचति शोभन में यावद तथाभ्याम पूजा ही नहीं, यावद तथाभ्याम से अनुदात का निषेध हो जाएगा, यावदेवतत पचति शोभनम या निषेध हो जाएगा, अनुदात नहीं होगा। उपसर्ग व्यपेतंच, उपसर्ग से व्यवहित पूर्वेण अनंतरम उक्तम अनंतर का व्यवधान हो तो नहीं होगा उपसर्ग व्यवधानार्थम वचनम उपसर्ग से व्यवधान होने पर भी हो जाएगा यावत् प्रपचति शोभनम अनंतरम यावत् प्रपचति शोभनम तो यावत् प्रपचति बीच में यहाँ प्र हुआ तो अनंतर नहीं तो उपसर्ग व्यवधान होने पर भी हो जाएगा मतलब अनुदात हो जाएगा पूजायाम नानंतरम उपसर्ग व्यपेतम जे जैसे पूजा में अनंतर हुआ अनंतर में निषेध नहीं होगा उपसर्ग व्यवधान होने पर निषेध हो जाएगा अंधा तो होगा अंधा तो नहीं होना चाहिए अंधा तो होगा पूज पूर्वेण अनंतरम उक्तम अनंतर कहा तो अनंतर निषेध नहीं होगा मतलब अनुदात तो हो जाएगा और किंतु व्यवधान हो गया तो नहीं होना चाहिए हाँ ठीक है तो उपसर्ग व्यवधान होने पर भी अनुदात तो हो जाएगा अनंतर उत्तम उपसर्ग व्यवधान तो वचन यावत् प्रपचति शोभनम तो यहाँ पचति अनुदात हो जाएगा अनंतर मितव यावत् देवदत्त प्रपचति शोभन यहाँ नहीं होगा इसमें क्या दिया नीचे पूर्वेण अत्र निघात प्रतिषेध व्यवाय यदि भवति उपसर्गेणैव नियमात् अत्र अति प्रसंग भावे अनंतर ग्रहण सक्यम अकर्तुम इतंतियंत पूजा विषय नानुदातम स्यात् यावत् यथाभ्याम युक्तम अनंतरम उपसर्गेण व्यवहितम तिंगंतम पूजा विषय नानुदातम स्यात् ये तो हाँ ये नीचे में तो दिया नहीं पूजायामिति वर्तमान पुनः पूजा ग्रहण उतर लगे पूजायाम नानंतर में अनंतर में निषेध नहीं होगा अनंतर हो तो निषेध नहीं होगा अनंतरम अंतर होते निषेध हो जाएगा तो अंतर होते निषेध प्र हो गया तो निषेध हो जाना चाहिए किंतु प्र होने पर निषेध नहीं होगा आगे आगे भी ये कौन सा ये जो पूजा है नान ऋषि न का ना पहले का ना ना आगे पहले के ना है पहले का छठ ही आगे ये सूत्र इसी सूत्र तक अच्छा तो फिर ये अनुदात होगा तो जैसे पूर्व में अनुदात होती यहाँ भी अनुदात होती तो उपसर्ग व्यवधान होने पर भी अनुदात होगा क्योंकि अनंतर पहले था तो यहाँ व्यवधान तो नहीं होना चाहिए किंतु उपसर्ग व्यवधान से हो जाएगा उपसर्ग व्यवधानार्थम वचन व्यवधान पर अनुदात भवति तो प्रपचति में पचति अनुदात हो जाएगा ठीक है में क्या लिखा है हाँ यावद्यथाभ्यमितम् अनंतरम उपसर्गेण व्यवहितम् यावद्यथाभ्यमितम् अनंतर उपसर्गेण व्यवहितम् तिङन्त पूजायाम विषय नानदातम् न स्यात् न कर देने से हो जाएगा तो अनुदातमेव भवति अनंतरमित्येव यावदेव तत् प्रपचति यहाँ पचति अनुदात नहीं होगा क्योंकि बीच में देवदत्ता आ गया तू पश्य पश्यता है पूजायाम तू पश्य पश्यत अह एभिर्युक्तम तिंगंतम न निहन्यते निघात अनुदात नहीं होगा पूजायाम आदह सदा मनु पुनर्गर्भत्वम एरी रे यहाँ पश्य पश्यता पूजा ये तू है इसके कुछ उदाहरण में तू प्रभुते ने पूजा विषयानी उदाहरण है तो मानव को भूंगते पश्य मानव को भूंगते मानव कस्तु भूंगते थे आश्चर्य तू शब्द भोजन से पूजा होते एवं नेत्रा भी पूजा कि पश्य मृत धावती ऐसी क्या उसके साथ कोई उदाहरण मानव कस्तु हाँ इसमें उदाहरण तो मानव को भुंगते पश्य मानव मानव को मानव को भुंगते पश्य मानव को भुंगते मानव कस्तु भुंगते इतना आश्चर्य तो शब्द ही भोजन से पूजा गम्यते जाएँ कि पश्य मृगधावती तत्वकथन तो इसको ऊपर उदाहरण के साथ क्या टीका में कोई उस ऊपर आद दिया है आध सदा नीचे टीका में अच्छा अह सता है हाँ आध में अ का उदाहरण आद अलग है अह अह का उदाहरण है तत्वकथन अह इत्यस्य उदाहरण में आध त्वादिनान्तु तू पश्यादि के उदाहरण के लिए टीका में दिया मानव को भुंगते शोभनम इत्यादि हो तो अह का उदाहरण हो गया ये तो अह के योग से वो सर्वानुदा तो नहीं होगा एरी रे अहो च एरी रे ईर धातु से बनेगा आंग प्रयोग ईर इराते ईरे आंग अलग ईर इराते ईरे बन गया ईर धातु अहो च एतद योगे नानुदातम पूजा में पूजा अनुदात नहीं होगा अहो देवदत्त पचति शवनम ये पचति में अनुदात नहीं होगा शेष विभाषा अहो इतनेन युतम तिंगंतम वानुदातम अपूजायाम चाहिए वानुदातम अपूजायाम देखो उसमें क्या है अनुदातम पूजा में दिया ना शेष कहीं तो अपूजा हो जाएगा टीका में दिया कहीं टीका में भी पूर्व पूजायाम इत्युक्ते अपूजा शेष यहाँ भी टीका में ऊपर भी बनाना पड़ेगा पूर्व पूजायाम इत्युक्तता तत्व अन्य शेष इत्याह आह करके फिर पूजा में क्या है अपूजा में चाहिए दोनों ऊपर भी आकार बनाना पड़ेगा उसमें कैसे क्या में कैसा नीचे में तो दिया है पूर्व पूजा में दूते अपूजा से सा पूजा अपूजा नहीं ऊपर टीका में दिया सर्व पूर्वम पूजा में तु तत्व तत्व अन्य से सा इत्याह करके फिर पूजा इतिहा पूजा में कैसे अपूजा में होना चाहिए ऊपर टीका नीचे तो ठीक दिया है पूरा पूजा में उत्तर अपूजा से स वो अपूजा बना में बनाया है हैं अच्छा बड़ा कौन है और जो बड़े हिंदी अर्थ वाला हाँ माँ अपने बनाया है पहले उसको देखे कहाँ देखा गया करके बनाया है वानदातम अपूजायाम ऊपर भी अपूजा में चाहिए और यहाँ भी प्रतीक जो दिया है पहले टीका में वहाँ भी इत्याहा पूजायामिति चाहिए अहो कटम करिष्यति ये पूजा अर्थ नहीं है तो आश्चर्य है तो यहाँ विकल्प से करिष्यति में सर्वानंदा तो हो सकता है नहीं होगा पूरा च परीप्सायाम पूरा इतने नितम वानदातन त्वरायाम शीघ्र अर्थ में पूरा जहाँ शीघ्र अर्थ होगा विकल्प से सर्वानंदात एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा जो प्राप्त होगा अदिश्य मानव का पूरा विद्युत विद्युत यहाँ पूरा का अर्थ है निकट गामिनतर पूरा शीघ्र पढ़ो मानव का विद्युत होने वाली या हो रहा है होगा शीघ्र विद्युत विद्युत अभी हो रहा है होगा तो वहाँ विद्युत में सर्वानुदात हो जाएगा एक पक्ष में अन्य पक्ष नहीं होगा निकट गामिनतर पूरा सद परिसाय के न तेन स्म पूरा अधिहते पहले नहीं पढ़ा था तो यहाँ निकटगामी नहीं चिरा अतीत अतर पूरा ऐसे क्या होगा अनुदात होगा नहीं होगा क्यों पूरा च परिसाय से विकल्प करता है जो नहीं है परिसाय नहीं तो विकल्प नहीं होगा किंतु निषेध होगा है न तेना पूरा अलर्ट्स में अतर भूत विद्युतनाद अध्ययन प्रतिषिधम अत तदुपन्यास में त्वर अधीत पक्षे द्योतते इत्याद्युदातम द्योतते पक्षे द्योतते आद्युदाते हो गया पहले पूरा शब्द अतर निपात एव पुरत परीक्षा प्रत्युदान न तेन स्मृति लक्ष्मी है ना दिन विकल्प से अनुदात नहीं होगा, तो अर्थात एक पक्ष में अनुदात हो जाएगा, विकल्प से अनुदात नहीं होगा। तो न की अनुमति आगे तो है 66 तक है, तो विकल्प से न होती मतलब एक पक्ष में अनुदात हो जाएगा, ठीक है। किसमें परीक्षार्थ में तो निषेध नहीं होगा, वो विकल्प नहीं होता नित्य हो जाएगा, नित्य निषेध होगा, हाँ विकल्प नित्य निषेध हो जाएगा परीक्षा में। तो यहाँ पहले विकल्प हो गया किसमें, पूरा विद्युत विद्युत विद्युत में ये तत्व दिया, एक पक्ष में तो अनुदात और दूसरे पक्ष में द्योतते में आद्युदात, टीका में दिया द्वितीय में नीचे टीका में एक बहन द्योतते आद्युदात है, और अन्य में पूरा दे दे यहाँ निषेध हो जाएगा, अनुदात नहीं होगा। नन्वित अनुज्ञी शणायाम, नानु इत अन्य ने युतम तिंगतम नानुदातम अनुज्ञा और ऐसा प्रार्थनार्थ में ननु गच्छामि भो, ये प्रश्न है तो उत्तर अनुजानी ही माम गच्छन्तम अनुज्ञा के लिए, तो यहाँ अनुदात नहीं है, न अनुदातम गच्छामि में अन्वित किम अकार्षी कटत्वम, तो अनु अनुज्ञा अनु मतलब अनुज्ञा ऐसा क्यों, तो अनुति किम अकाशी कटम तम ननु करोमि, ये पृष्ठ प्रतिवचन है, अनुज्ञा नहीं ऐसा प्रार्थना नहीं, ऐसे यहाँ निषेध नहीं होगा, अनुदा तो हो जाएगा, अकाशी कटतम ननु करोमि, तो यहाँ क्या करोमि क्या होगा, निषेध हो जाएगा नहीं होगा, तो अनुदा तो हो जाएगा, हो जाएगा करोमि तीन अनुदा तो हो जाएगा। किम क्रिया प्रश्ने अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम, किं क्रिया प्रश्ने किम योग है, क्रिया प्रश्ने वर्तमान न किम सद, न किम सद क्रिया के प्रश्न के लिए हो, प्रश्न के लिए क्रिया के प्रश्न के लिए युतम तिंगतम नानदातम, आगे अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम, किम द्विज पचति आहोस्विद गच्छति, ये पचति अच्छा गच्छी क्रिया प्रश्न हो गया, किम में क्रिया प्रश्न से तिंगंतम न अनुदात नहीं होगा। क्रियेति किम किम साधन प्रश्न में आभूत, साधन प्रश्न का कारक प्रश्न कैसे, किम भक्तम पचति अपुपान वा, तो यहाँ तो प्रश्न है क्रिया प्रश्न नहीं, किसके प्रश्न है कर्म कारक में, भक्तम पचति अपुपान वा पचति, क्या प्रश्न है, तो यहाँ क्या होगा अनुदात होगा, अनुदात हो जाएगा, साधन प्रश्न निषेध नहीं होगा, तो पचति सर्व अनुदात हो जाएगा। प्रश्न किम किम पठति, क्या पढ़ता है, मतलब यहाँ प्रश्न नहीं, क्या है किम राजा यह न रक्षति, क्या राजा है अक्षेपोयम, तो यहाँ से क्या निषेध हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, पचति तीन अनुदात है। अनुपसर्ग किम आगे दे अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम, अब यदि उपसर्ग है तो निषेध नहीं होगा। किम प्रपचति उत प्रकरोति, यहाँ किम क्रिया परिप्रश्न है या नहीं, तो निषेध हो जाएगा नहीं होगा, निषेध नहीं होगा क्यों, यहाँ उपसर्ग है, तो यहाँ पचति प्रकरोति में तीन अनुदात हो जाएगा। अप्रतिषिद्धम किम किम द्विजो न पचति, किम द्विजो न पचति प्रतिषिद्ध, यहाँ प्रति न पचति क्रिया प्रश्न है, प्रतिषिद्ध नहीं, क्या नहीं पकाता है, तो इसलिए यहाँ निषेध नहीं होगा, नहीं होगा तो अनुदात हो जाएगा। लो हाँ हाँ होना चाहिए, किंतु यहाँ तो तिंग अतिंग अतिंग हो गया, प्र किंग योग है, अतिंग से पर सर्वानुदात हो जाएगा, अतिंग से पर सर्वानुदात होने से आगे उदाता अनुदात शरीर तो होना चाहिए, होता है ये सर्वानुदात करते तीन गति सर्वानुदात करता है, प्र उदाते तो उदाता अनुदात शरीर तो होना चाहिए। किमो अप्रयोगे उक्तम बा, कि लोपे भी भाषा हो गया, लोप का क्या था अदर्शन, किम का अदर्शन, किम का प्रयोग नहीं हुआ तो विकल्प होगा। लोपे विभाषा, लोप के अदर्शन कस्य किम, अदर्शन तो अप्रयोग, जहाँ प्रयोग नहीं नहीं किया गया वो विकल्प होगा निषेध। देवदत्त पचती आउसित पठती, तो यहाँ किम शब्द है ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा विकल्प से निषेध होगा। एक पश्य निषेध होगा तो सर्वानदात नहीं होगा, एक पश्य सर्वानदात हो जाएगा। यही मन्ने प्रहास्य लिट, ये तृतीय खंड में आया था। यही मन्ने इतनेन युतम लीडंतम नानदातम क्रीड़ायाम, प्रयास करने के लिए, क्रीड़ा मतलब उपहास के लिए। यही मन्ने भक्तम भोक्ष से भुक्तम तत्व अतिथि भी, ये उपहास के लिए कहते तो लीडंतम यही के युगन से अन्नदाता नहीं होगा, भोक्ष से अन्नदाता नहीं होगा। प्रयास किम वास्तव है तो अन्नदाता हो जाएगा। यही मन्ने शोधनम भोक्षे इति सुष्टु मन्य से, तो यही मन्ने के युगन से ही के युग मन्य से यहाँ अन्नदाता होगा, अन्नदाता हो जाएगा। गत्यर्थ लोटा लिट इत अन सिद्धे, आगे सूत्र है आगे पृष्ठ में। गत्यर्थ लोटा लिट न चेत कारकम सर्वान्यता, आगे दाहिने तरफ है। नियमार्थ एम आरंभ, नियम क्या करेगा, यही मन्य युते प्रहास एव निषेध होगा, यही मन्य होगा प्रहास में निषेध होगा, अन्यत्र निषेध नहीं होगा, अन्नदात हो जाएगा। यही मन्य शोधनम भोक्षे, तो यहाँ अन्नदात सर्व हो जाएगा मन्य से। या जातु अपूर्वम, जातु शब्द हो अविद्यमान पूर्वम यस्य यस्मात् तद अपूर्वम, अविद्यमान पूर्वम य जातु अभे तेन युतम नान जातम, जातु भोक्ष से, यहाँ जातु अपूर्व है या सपूर्व है, जातु का तो कदाचित इसके पूर्व में कोई शब्द है, इसका अपूर्व है, अपूर्व से यहाँ निषेध हो गया। न अनुदातम भोक्ष से अनुदात नहीं होगा, तो जातु तो आद्युदात है, तू स्वरित है, अरे भोक्ष से क्या स्वर दे दिया है नीचे टीका में, भोक्ष से में मध्य उदात है, स्वामी स्वरित दिया है। अधुपदेशात परत्वा सेत्रिय अस्य निगात, भोक्ष से में निगात मध्योदात पदम, जातु शब्द निपातत्वात आद्युदात दे दिया, तो पर है जातु कहाँ रहा, जात में जा उदाते तू स्वरित, रक्ष से में क्ष उदाते से स्वरित भू अनुदाते। अपूर्व किम कटम जातु करिष्यसी, यहाँ जातु शब्द है अपूर्व या सपूर्व, इसलिए जातु अपूर्व से तो लगेगा निषेध नहीं होगा, नहीं होगा तो सर्वानुदात हो जाएगा। जात में जा उदाते तू स्वरित है और करिष्यसी सर्वानुदात। किम वृत्तम च चिदुत्तरम, किम वृत्तम की शब्द से वृत्त, किम से किम क्या के कोई प्रत्यय के रूप नहीं गया, उसको कहते किम वृत्तम, किम शब्द से वृत्तम वर्तनम, किम शब्द के आगे कोई प्रत्यय होने पर उसका नाम किम वृत्तम। अचिद उत्तरम यशमा तद चिद उत्तरम, किंचित कश्चित केचित आदि से हो जाएगा, और कतर अचित कथम अचित। अविद्यमान पूर्व की अनुभूति चिद उत्तरम यद किम वृत्तम तेन युतम तिंगंतो नानदातम, किम वृत्त का अर्थ करते विभक्त्यंतम डतर रतमांतम किमो रूपम किम वृत्तम, किम का जो रूप विभक्त्यंत, किम शब्द का कोई, किम कस्मिन काभ्याम कोई भी हो सकता है किम वृत्त है, अथवा डतर रतमांतम कतर कतम शब्द है किम वृत्त किम रूपम किम वृत्तम। अब चिदुतन उसके आगे चिद हो, कश्चित भुंगते कश्चित कह शब्द किम वृत्त है, अचिदुतरम है, इसलिए यहाँ सर्वानुदात नहीं होगा। भुंगते में भू उदाते ते स्वरित चिन्ह क्या क्या है चिन्ह, भू उदाते ते तास अनुदाते ते अनुदाते, भू उदाते तो अनुदात दुता स्वरित हो जाएगा। कतरश्चित, कतरश्चित में इस प्रकार कतरयुत हो क्या, कतरचित किम वृत है अगिचित है, तो आगे कतरचित खाली दे दिया, भुंगते आदि क्रियापद जोड़ेंगे तो वहाँ सर्वानुदात नहीं होगा। कतमश्चित वा तो कश्चित मुंगते कतरचित मुंगते कतमश्चित मुंगते सबके साथ ऐसे हो जाएगा। चिदुतरं किम को भुंगते किम किम किम वृतम है यहाँ है, किंतु चिदुत्तर नहीं, नहीं उनसे निषेध नहीं होगा तो भूंगते दोनों ही अनुदात हो जाएगा, भू के नीचे अनुदात तो एक नीचे अनुदात। अपूर्वम इतव, अपूर्वम पूरा में नहीं होना चाहिए, ये जो जातु अपूर्वम से अपूर्व की अनुवृत्ति है, यदि पूरा में कोई शब्द है तो यह सूत्र नहीं लगेगा। राम किंचित पठति, किंचित है किमृत चिदुतर है, अपूर्व है तो ये किमृतम च चिदुतरम से निषेध हो जाएगा, नहीं होगा तो पठति तीनों अनुदाते हो जाएंगे। तिंग तिंग आहो उताहो चानंतरम, आहो और उताह दोनों उतार्थ में आहो उताहो इति आभ्याम युतम तिंगंतम नानदातम। आहो उताहो वा भुंगते, आहो उताहो वा भुंगते अनुदात नहीं होगा तो भू आदि उदात ते स्वरित हो जाएगा। अनंतर मिते वो अनंत बीच में व्यवधान तो नहीं है। शेष विभाषा वक्षति आगे सूत्र शेष विभाषा अपूर्वे अपूर्वेति किम, यहाँ भी अपूर्व की अनुभूति। देव आहो भुंगते, देव आहो भुंगते, देव शब्द पहले हो गया, आहो उताहो वा भुंगते जो आए ना ये एक वाक्य नहीं, आहो भुंगते उताहो भुंगते ऐसा है। और यहाँ देव आहो भुंगते में अपूर्व नहीं सपूर्व हो गया, इसलिए सर्व अनुदात का निषेध नहीं होगा, भुंगते में दोनों अनुदात हो जाएगा। शेषे विभाषा आभ्याम युते, आभ्याम मतलब आहो उताहो, आभ्यामयुतम व्यवहितम तिंगंतम वानुदातम, व्यवहितम कहाँ से आया शेष कौन से क्यों अनंतर की अनुभूति, यहाँ व्यवहितम तिंगंतम वानुदातम व्यवहित निश्चय है ऊपर तो स्पष्ट व्यवहितम अनंतरापेक्षम शेषत्व इत्यादि है। अनंतर के लिए था पहले शेष कहें तो व्यवहित हो गया अंतर, तो आभ्यंतम व्यवहितम तिंग वानदातम, तो विकल्प से एक पक्ष में सर्वान रहते पक्ष नहीं होगा, आहो देव पश्यति व्यवहित हो गया। हाँ वो न के अनुभूति तो अनुदातम न, हाँ निषेध विकल्प होगा तो वानदात में आ जाएगा। गत्यर्थ लोटा लीण न चेत कारकं सर्वान्यत, गत्यर्थ लोटा युक्तम और लीड जहाँ होता है नचेत कारकम सर्वान्यत, कारकम सर्वान्यत नचेत, यदि सर्व अन्यत न स्यात् सर्वान्यत नहीं होगा तो लगेगा सूत्र गत्यर्थानाम लोटा युतम, गत्यर्थ धातु लोट लकाश युतम तिंगंतम नानदातम, यत्रैव कारके लोट तत्रैव लीड अपिचेत, लोटा लीट जिस कारके में लोट है उसी में ही यदि लीट है वहाँ लगे है सूत्र, किंतु आगे दिया नचेत कारकम सर्वान्यत, सब अन्य नहीं हो तो इसके लिए आगे देंगे उदाहरण। आगच्छ देव ग्रामम द्रक्षसी एनम, आगच्छ देव ग्रामम द्रक्षसी में लोटे आगच्छ ग्रामम द्रक्षसी, द्रक्षसी में लीट हो गया तो गत्यर्था योग्य आगच तिंगत होगा, यत्रैव कार्य के लोट तत्रैव लीट, कारक है ग्रामम देव करता है ग्राम है कर्म, जो आगच में लोट है जिसके लिए द्रक्षस में कारक कौन है कहता कौन कर्म कौन देव है ग्राम, जो ये आगच लोट में जो करता कर्म द्रक्षस में करता कर्म वही है, वही उनसे यहाँ निषेध होगा अनुदात निषेध हो जाएगा। उह्यंताम देवदत्तन सालयो रामेण भुक्षंते, यहाँ उह्यंताम तो बहुत धातु से देवदत्तन सालयो रामेण भुक्षंते, तो यहाँ सालय है कर्म उह्यंताम किंतु का सालय भुक्षंते, यहाँ जो का भुक्षंते और उह्यंताम, उह्यंताम में कारक, यहाँ कारक शब्द का अर्थ कारक शब्द का अर्थ कर्मणि कर्तरी दिया है कहीं, कारक शब्द का अर्थ यहाँ कर्मणि कर्तरी देना पड़ेगा। लोडंतवाच्य में निमित्तम लीडंतवाच्य से कारकम, नीचे से हाँ ये दिया कारक पदेन प्रत्याशत्यालोकार वाच्यम कर्तृकर्ण रूप में कारकम गृहते कर्तरी और कर्मणि ऐसे देखा तो इसलिए कर्ता कर्म को नहीं लेना लकारवाच्य यदि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य हो तो यहाँ उह्यंता में कर्मणि है और भोक्षंति में कर्मणि है तो कर्मवाच्य दोनों होने से वही हो गया लोट और लीट दोनों कर्मणि है इसे यहाँ भी निषेध हो जाएगा भोक्षसे में गत्यर्थ किम पच देवदत्त लोदनम भोक्ष से अन्नम यहाँ कारक तो समान है किंतु गत्यर्थ का नहीं तो यहाँ निषेध नहीं होगा निषेध में तो भोक्ष से सर्वानदत्त हो जाएगा गत्यर्थ लोटा लीट गत्यर्थ लोट नहीं है तो तिंग अतिंग से निषेध हो जाएगा अतिंग से प्रतिंग भोक्ष से अनुदात हो जाएगा लोटा किम आगछे आगछेर देव ग्रामम द्रक्षसेनम आगछे है विधिलिंग का है लोट नहीं आगे द्रक्षत लीट है ऐसे लोट युक्त नहीं होने से यहाँ निषेध नहीं होगा द्रक्षसी यहाँ सर्वानुदात हो जाएगा लीट किम आगछ देव ग्रामम पश्यसेनम यहाँ आगछ लोट तो है किंतु आगे लीट नहीं है लीट रहने से निषेध होगा क्या नहीं होगा तो सपश्यसि में सर्वानुदात हो जाएगा न चेत कारकम सर्वान्यत इसके आगे जाए